Jij neemt veel te lang de tijd. Lach het aan mij, was jij bij mij? Ik zie het, jij bent goed voorbereid. Maar wat voor jou geldt, geldt ook voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Eh. Oh yeah, yeah, yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Eh, yeah, yeah. Je kan me willen vermijden, eh, maar ik kom bij je. Eh. Je kan me willen vermijden, eh, maar ik kom bij je. Eh. Ik kom met je verdwijnen. Alles wordt gefixt, girl. Ik word nooit gedist, girl. Want ik ben nu lit, girl. Ik kom poelen met de oude pak, maar je ziet me met de beres, bitch. Je ziet, ik heb het echt gefixt. Zeg maar wie je zegt als ik. Schat, je moet me laten weten. Ik laat alleen met daden spreken. Je gaat schrikken van mijn vaardigheden. Vaardigheden. Je weet niet eens hoe laat het is. Maar het is tijd voor jou en mij. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Eh. Oh yeah, yeah, yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Eh, yeah, yeah. Je kan me willen vermijden, eh, maar ik kom bij je. Eh. Je kan me willen vermijden, eh, maar ik kom bij je. Eh. Ik kom met je verdwijnen. In de middag dacht ik Nike's. In de avond ben ik icy. Young pricey, oh I think she like me. Want ik kan haar laten voelen als een wifey. I might be in love in the VI. Zou van me horen want ze ziet mij. Yeah, jij neemt veel te lang de tijd. En ik ben bescheiden van het ziet mij. Maar ik flex zo hard ik krijg spierpijn. Dus let jezelf af van emoties. Maar ik kom je niet bevrijden, dat is 4 mei. Ik kan je niet vermijden, dat is niet mij. Dus wil je mij niet verleiden, oké, be my guest. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Eh. Oh yeah, yeah, yeah. Jij houdt je in, maar ik wil dat je loslaat. Oh yeah, yeah, yeah. Je kan me willen vermijden, eh, maar ik kom bij je. Eh. Je kan me willen vermijden.